اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں زکوٰۃ پہ دوسرا لیکچر تھا میرا جی، اب یہ تیسرا لیکچر ہے زکوٰۃ کے اوپر جی. ٹھیک ہے، تو پچھلے لیکچر میں ذکر ہو رہا تھا جی ذہنی استعداد کا اور عقل کا تقاضا. ٹھیک ہے، یہ دونوں استعداد جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. یہ ایکسپوجر جو ملا ہے انسان کو، اس نے جو حاصل کی ہیں یہ چیزیں، ان کی مدد سے پھر یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، ایکومولیشن آف ویل جائیدادیں بنا لیتا ہے. پھر میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ جو ہے تو ڈپرائی ہو جاتی ہے، ایون بیسک نیسیسٹیز نہیں ملتی. آج کل دنیا میں یہی حال ہے، یہی سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں، اب یہ دونوں گروہ جو ہیں ان کی موجودگی میں جی ہے، یہ تو ربوبیت کا جو سلسلہ پروگرام ہے قرآن کا، جس میں فزیکل سیلف اور ریئل سیلف دونوں کی ربوبیت جو ہے لازمی ہے. اس کی جو مزمن صلاحیتیں ہیں وہ ان کو ایکچولائز ہونا چاہیے. وہ میں اب دونوں گروہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے نظریات، اور پھر دیکھیں قرآن اس بارے میں جو ہے تو اس بابت کیا حل پیش کرتا ہے. تو یہاں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہی آخر وہی ہے، کہ انسانی عقل جو ہے نا وہ اتنی میچور نہیں ہے، نہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے تو اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنی استعداد ہے کہ وہ جو ہے تو ان کا حل تلاش کرے. یہ وہی حق جو ہے، بینندہ سود و ہما در نگاہ سود و بہبود ہما، اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ وہی حق ہے جس کی روح سے جو ہے تو آپ مفاد عامہ جو ہے فی سبیل اللہ، جس کو قرآن کہتا ہے ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے کی جائے اسے قرآن فی سبیل اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہبود خیر جس کو اقبال نے کہا ہے. اب دیکھیے نا، یہ سرمایہ دار جو ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ غریب کی مدد کیوں کی جائے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس اس سوال کا کوئی بھی عقلی جواب نہیں، کیونکہ ہمدردی کا تقاضا جو ہے نا وہ تو ایموشنز کے ساتھ ہے، انٹلیکٹ کے ساتھ نہیں ہے، وزڈم کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ اس کا یہ انکار بے عقلی کی دلیل نہیں، بلکہ وہ اخلاقیات سے آری. ہم کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا سنگ دل ہے، کیونکہ اس نظریے میں انسانیت کے بلند اور پس جذبات ہوتے نہیں. ان کے پاس ہاں انسان نام ہے صرف جسم کا. اب جس بات میں اسے فائدہ نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر سچ بولنے میں فائدہ ہے تو سچ بولے گا، اور جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے تو جھوٹ بولے گا. بس جس میں مفاد ہو تو وہ یہ وہی کرے گا. عقل کا تقاضا یہی ہے. مادہ پرست یعنی یہ جو میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کے جو حاملین ہیں وہ تو خالص عقل کے پیرو ہیں جی. یہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر دیگر اخلاقی پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں، کیونکہ آنیسٹی از بیسٹ پالیسی، ایز اے پالیسی ایسے کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. اس کی وجوہات کی تفصیلات سے خود مغرب کے جتنے بھی یہ اخلاقیات کے اسکالرس ہیں وہ سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ عقل کبھی بھی جو ہے اخلاقیات کی محرک ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اخلاقیات کا تعلق جو ہے وہ مفاد خیش سے بلند اگر ہو جائیں آپ تو تب ہوگا، جو عقل کے بس کی بات نہیں کہ مفاد خیش کو نظر انداز کر کے دوسرے کے مفاد کی فکر کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے جی، عقل کا تقاضا محض تحفظ خیش ہے جی، سیلف ریزرویشن. اس باب میں انسان اور حیوان ایک سطح پر ہیں، اس لیے ان کے ہاں حرام و حلال، جائز و ناجائز میں کوئی فرق ہی نہیں. یہ بات جو ہے نا ضرور پیش نظر رکھے کہ مفاد خیش کا تحفظ اور اس کی خاطر جتنی بھی ہیلا جوئیاں ہیں اور فریب تراشیاں ہیں وہ عقل کا نقص نہیں، بلکہ اس کا یہ فریضہ ہے. صرف قانون کا خوف اسے جرائم سے روکتا ہے، اور اگر وہ اس کا بھی انتظام کرے تو پھر اس کو حدود شکنی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اندازہ لگائیں، عقل تو خود ایک خداوندی ملکہ ہے اور اس سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں. جب اس کے انفرادی مفاد کے جذبات اس سے کام لینا چاہیں تو ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ہر قسم کی جائز و ناجائز تدابیر اختیار کرتی چلی جائے گی. یہ عقل جو ہے یہاں وہی خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اسی عقل کو اقدار کے تابع رکھ کر کام لیں گے تو یہ سود ہما جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا انسانیت کی فلاح و بہبود کے تقاضے پورے کرے گی. اب سوسائٹی کو دیکھیں، معاشرے کو، اگر کسی جزیرے میں ایک ہی انسان رہتا ہو تو وہاں مفاد خیش اور مفاد غیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ معاملہ وہاں بگڑتا ہے جب دو انسان اکٹھے مل کر رہے ہیں اور ایک سوسائٹی ہو، تو وہاں باہمی مفاد میں کلیش ہوگا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں معاشرتی قوانین اور اخلاقی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ سب مل جل کر رہتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہر فرد کی عقل جو ہے وہ اپنے مفاد کا تحفظ ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور سمیٹنے فکر میں ہوتی ہے۔ بجو اس کلیش میں زیادہ عقل و استعداد والے زیادہ سمیٹ لیتے ہیں، اور عقل مفاد غیر اور نئی غیر عقل کی ضوابط کی پابند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرہ سوشل آرڈر قائم کرنے کے لیے قوانین وضع کرتا ہے جس کی گرفت میں بالعموم کمزور عقل والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عقل ہیلا جو فریبکاری سے بچ جاتے ہیں۔ سزا سے اب اسی تحفظ خیش کا جذبہ گروہ بندیاں جو ہے یہ ہرڈ انسٹنکٹ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گروہ میں تحفظ محسوس ہوتا ہے، کسی جماعت میں ہو تو تحفظ محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح قبائلی زندگی کا آغاز ہوا جو آج نیشنلزم کی افریت میں منہ اٹھائے کھڑا ہے۔ اس میں ایک فرد کی عقل جو دوسرے فرد کے ساتھ کرتی ہے، وہی ایک قوم کی اجتماعی عقل جو ہے دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے، اس میں جائز و ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے، اور اپنی قوم کا مفاد خاص ظلم و استبداد پر کیوں نہ مبنی ہو تو وہ جو ہے پیٹریٹزم بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اپنی قوم کے مفاد کے خلاف کام جو ہے وہ بغاوت ہے۔ یہ ہے قومی شعور یعنی قومی عقول کا فیصلہ۔ سن رہے ہیں آپ، دور حاضر کی ساری سیاست اسی میکیاویلی کی جو ہے بائبل دی پرنس جو کتاب ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اسی سیاست کے نتیجے میں اقوام ایک دوسرے کے سامنے وحشی جانوروں کی طرح کھڑی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے جی؟ یہ مسٹر ویک مین ہیں، اسکالر ہے کہ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک دوسرے حکیم ہیں جی، لیوس ممفرڈ نے اس مغربی معاشرے کی کیا بھیانک تصویر کشی کی ہے، یہ ذرا سن لیے جی۔ ہاں، ہم نے ایک نئی نسل پیدا کی ہے، عمدہ توانائی، خوبصورت جسم، لیکن دل بالکل خالی۔ وہ نسل جس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، یہ مہذب وحشی حیوانوں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی دھوپ میں کھڑے، آفتابی غسل، سمندر کے کنارے، یا اپنے کمرے میں لیمپ کے سامنے، کبھی بیکار جنسی میلان کے تحرک سے رقص کرنے لگ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایسی زندگی جی کر جو اگر کامیاب ہو تو محض حیوانی نشاط انگیزی کی زندگی، اور اگر ناکام ہو تو حسد، خوف اور پریشانی کی زندگی۔ حیوانی سطح پر حیوانی تسکین کے علاوہ ان کو ہر طرح کی زندگی سے نفرت ہے۔ ان کو ان حیوانی اعزائے سے نفس سے محروم کر دیں تو دیکھیں ان کے لیے جینا وبالے دوش ہو جائے گا۔ یہ ہے اس معاشرے کی زندگی کا مال۔ سن رہے ہیں جی آپ، یہ قرآن نے، یہ تمتعون و تاکلون کما تاکل الانعام، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ اب ایک دوسرے ہیں ڈین ان جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان جو ہے شارۂ حیات پر بے مقصد چلا جا رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور یہ بے مقصد سفر کاہے کے لیے اختیار کیا ہے، نہ اس کا کوئی عقیدہ، نہ ضابطۂ حیات، نہ معیار، نہ گدا۔ اقبال نے اسی انسان کا بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں عشق ناپید، خرد می گزش، صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ٹھیک ہے؟ عشق وہی مراد ہے، اور صورت میں گزش ڈسنے والا ہے، بغیر وہی کے گزیدن۔ کہتے ہیں ڈسنے کو، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ٹھیک ہے؟ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو شعر ہے، یہ اس کا آیت ہے، وسا ان تکرو شیوم وہ خیر الحکم، واسا ان توحبو شیوم وہ شر الحکم، ان اللہ عالم مالا تعالم، وہی بتا سکتی ہے، انسان نہیں بتا سکتا۔ یہ اس کا ترجمہ اقبال نے کیا ہے ان کا جی، ان آیات کا جی۔ اب ایک گروات ہے جی، یہ روحانیین کا، روحانی تصوف والے، ٹھیک ہے جی؟ اب آئیے ذرا ان کو جانتے ہیں پھر کہ یہ ان کا کیا نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک تو مادین کا نظریہ کہ زندگی کا مقصد صرف جسمانی پرورش ہے اور پلیشر ہے بس، یہ قوم فرد کو اپنا مفاد پیش نظر، ہر قوم اور فرد کو اپنا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے، دنیا میں حق و باطل کا یہی معیار ہے بس۔ دوسرا افلاطونی روحانیین کا نظریہ کہ دنیا فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا سے دور بھاگو، اور ترک آرزو اور ترک لذائذ مقصود حیات کا راز اسی میں مضمر ہے. اسی نظریے کو یہ تصوف کہتے ہیں. یہ دنیا داروں کے مقابلے میں ان کو خدا پرست کا نظریہ کہا جاتا ہے. سارے مسلمان اسی خدا پرستی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، اسے عرف عامہ میں آخرت سنوارنا بھی کہتے ہیں. یہ شروع سے دنیا میں دو گروہ منقسم ہے. یہ دور حاضر کی پیداوار نہیں ہے. اب ربوبیت یعنی انسان کی جو مضمر صلاحیتوں کی نشو نما نہ تو مادین کے ہاتھوں ممکن ہے اور نہ دوسرے روحانین کے ہاتھوں، کیونکہ انسانی ذات کا تشخص بھی اپنے اصل میں مل کر کھو جاتا ہے ان کے نظریے میں تصوف کے. نا یہ تو کہتے ہیں کہ تو وصل و وصال ہو جاتا ہے. اسی نظریے نے تو بستیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیا. اقبال نے انہی دو کا ذکر کیا ہے، کہا نا مغرب ذات بے کان اور مشرق ہما افسانہ. آئیے سر قرآن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. جی قرآن نے دونوں نظریات کو باطل قرار دیا ہے، روحانیین اور مادیین کو. آئیے ملاحظہ کریں ان دونوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اب قرآن نے جو ہے تو روحانیین کا نظریہ تو اتنا بودہ اور کمزور ہے کہ زیادہ قرآن نے دلائل نہیں دی. 57:27 آیت ہے ورابانیہ تو نبتدو ہا وما کتبنا علیہم اللہ ابتغاء رضوان اللہ. ٹھیک ہے جی، فما رعوہا حق رعایتہا. یہ مسلک ربانیت ان کا خود تراشیدہ ہے، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. ان کے خیال کے مطابق زندگی کے وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے جو اللہ نے مقصود ہو قرار دیے ہیں. لیکن اول تو ان کا یہ خیال ہی غلط تھا. دوسرا یہ روش بجائے خیش ایسا ناممکن عمل تھی. انہوں نے اسے اختیار تو کر لیا لیکن نبھا نہ سکے. یہ ترجمہ ہے. ربانیت نے کیا کیا، کشمش حیات سے فرار کا نام ہے یہ، جو زمانے کے ٹھوس تقاضوں کا سامنا کرنے سے شکست خوردگی کا اعلان ہے. بھلے اس قسم کا مسلک اس اللہ کی طرف سے کیسے وہی ہو سکتا تھا جس نے اللہ الحمد کہہ دیا تھا. ارے دیکھیے 45:13 سخر الکم معاف سماوات و معاف الارض جمیع من ہو جی، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسے قانون کی زنجیروں میں اس لیے جکڑ کر رکھا ہے تاکہ تم ان کو کام میں لے سکو. ہاں جی، اب دنیاوی متا وجہ جاذبیت ہے برعکس روحانین کے. دیکھ رہے ہیں ترکی، اب ان دونوں دیکھ رہے ہیں. یہ 3:12 زویاں سے وہ شاہوات من النساء بنینا والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسموعة والانعام والحرث. انسانوں کے لیے عورت مرد کے تعلقات، اولاد، مال و دولت، عالیشان چنے ہوئے گھوڑے اور کھیتیوں میں جاذبیت رکھ دیے. کائنات میں جلال و جمال کے دونوں پہلو دیکھ رہے ہیں، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج، ساتھ ساتھ قوس قزح کی رنگینیاں، تیز ہواؤں کا جھکڑ، ساتھ ساتھ نسیم سحری کا خرام ناز. ٹھیک ہے، جنگلات میں بڑے بڑے درخت اور تسین گلستان میں سبزہ نورستہ کا قالین، دوسری طرف پھلوں اور فصلوں میں سامان نشو نما کا دیکھیں یوٹیلیٹیرین پہلو، افادی پہلو. تو پھلوں کا رنگ اور ان کی خوشبو غلظ صرف نہیں بلکہ پھول بھی ساتھ ساتھ ہیں، مہکتے ہیں. ملاحظہ کیا، استھیٹک دراصل حسن و قوت کا سرچشمہ ایک ہی ہے. دیکھ رہے 64:1 دو نہیں ہیں. ولہ الملک ولہ الحمد، ملک سے مراد قوت و اقتدار جلال، اور ہم جو ہے تاثر جمال کسی حسین اشیاء کو دیکھ کر بے اختیار واہ نکل جائے. ملک اور ہم دو متضاد عناصر نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے زوج ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. رات اور دن، ظلمت و نور، قوت و حسن ایک دوسرے کے زوج ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ایک آیت ہے 2:26 طول جو لیل فی النہار و طول جو نہارا فی اللیل. تاریکی جو ہے غیر محسوس طور پر، تولج کا مطلب وہ جو غیر محسوس طور پر داخل ہو جائے کہیں پر. یہ لفظ کیا قرآن نے استعمال کیا، تاریکی غیر محسوس طور پر دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن تاریکی. دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے بلکہ یہ پیمانوں کے اختلافات کی نمود ہے جن کے بدلنے سے کائنات کے تغیرات جو ہے نمودار ہوتے رہتے ہیں. تو صحیح نظریہ آیات کیا ہے کہ مختلف عناصر میں بامی توازن و اعتدال، اور روحانین جو ہے جو کائنات کی ہر ہنسی چیز آنکھیں بند کر کے عزلت نشینی اختیار کرتے ہیں. کہا یہ تزئین و آرائش اطاعت خداوندی میں حائل نہیں ہو سکتی بلکہ ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں. یار ہمارا قانون تو یہ ہے، یا بنی آدم سے خطاب اس آیت میں 7:30 آیت ہے. ہاں ٹھیک ہے، یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. یہاں مسجد سے مراد اطاعت ہے کیونکہ بنی آدم سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ ہے، یعنی اے نو انسانی یہ تصور غلط ہے کہ اطاعت خداوندی کے لیے ترک دنیا، ترک لذائذ، ترک آرائش و زیبائی ضروری ہے. یہ تو اللہ کی نماں ہے، بلکہ اطاعت میں یہ کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے، بلکہ اس سے تو خود زیب و زینت کے پہلو بڑھتے. اطاعت خداوندی کا لازمی نتیجہ اس دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہونا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، مگر یہ مقرر حدود ہیں خداوندی کی، ٹھیک ہے نا جی؟ حدود اللہ، ان کا خیال رکھو. حدود شکنی جو ہے قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن جو ہے افادی اور جمالیاتی پہلو کو اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً ایک جگہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشی بنائے، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، گرم لباس ان کی ان سے بناتے ہو، سواری کرتے ہو، باربرداری کا کام لیتے ہو. یہ ہے یوٹیلیٹیرین اسپیکٹ اس کا، افادی پہلو. مگر قرآن اس ایستھیٹک پہلو کو بھی سامنے لاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس خوبصورت منظر کو سامنے لاؤ کہ جب شام کو تمہارے مویشی باہر سے چر چک کر گاؤں قطار اندر قطار واپس آتے ہیں تو وہ منظر کس قدر حسین ہوتا ہے. تعالیٰ صبح نور کے تڑکے جب تم ان کو باہر لے جاتے تو منظر بھی کس قدر دلکش ہوتا ہے. فادی پہلو کے ساتھ ساتھ جمالیاتی پہلو بھی. 16:6 یہ آیت ہے، بلکم فیا جمال ہینا تری ہونا و ہینا تسر ہون. آگے کا بل خیلا بغال بل حمیر التر کبوا و زینہ، ٹھیک ہے؟ گھوڑے، خچر، یہ جنہیں تم سواری کے لیے بھی استعمال ملاتے ہو، زیب و زینت کے لیے. رابانیت اور روحانیین کے مسئلے کو باطل قرار دے رہا ہے قرآن یہاں. کہا کون ہے جو جاذبیت والی اشاء کو حرام قرار دے؟ 7:32، کل من حرم زینت اللہ ہلتی اخرجہ لبادی و طیبات من الرزق. ان سے پوچھو کون ہے جو ان زیب و زیبائش کی چیزوں کو حرام قرار دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور رزق کی خوشگواری اور چیزوں کو ممنوع قرار دے جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے، سارا حرام. ترک. وہ کون ہے جس خوبصورت دنیا کو مادب کدہ بنا دے جس میں ہر چہرہ جو ہے تو یبوست آمیز اور پریشانی شکن آلود نظر آئے؟ دنیاوی دولت و حشمت، قوت و ستوت، حکومت و سلطنت، اقتدار و اختیارات، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھو ہر رسول نے آ کر کیا کہا، دیکھیں 7:69، فذکر اللہ لعلکم تفلحون. تم اللہ کی ان نوازشات کو سامنے رکھو، استعمال میں لاؤ، تو یہ ہوگی کامیاب زندگی، ٹھیک ہے نا جی؟ صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ نمائے خداوندی کو سامنے لاؤ، تمہیں عاد کے بعد ملک میں اقتدار دیا اور تم نرم ہموار زمین پر محلات تعمیر کرتے ہو، سخت پہاڑوں کو تراش تراش کر قلعے بناتے ہو. ملاحظہ کریں اقتدار، محلات اور سامان نے حرب کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے. اسی طرح شعیب نے قوم سے نمائے خداوندی کا ذکر کیا، 7:54، واتینام ملک نظیمہ. اس طرح موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تمام تاریخ اس قوت و حشمن و تمکن و تسلط کی نمائے خداوندی ہے، ٹھیک ہے؟ 7:100، خود صدر اول کے مومنین کی صحیح و کاوش کا نتیجہ. 33:27، دیکھیں اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں کی زمینوں اور شہروں کا مالک بنا دیا، اور اس سرزمین کو جہاں پہلے تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کی بے برگ گیا آبادی میں کعبے کی بنیاد رکھی تو یہی دعا مانگی، اے پروردگار اس بستی کو امن و سکون کا مقام بنا دے اور اس کے باشندوں کو رزق کی فراوانیوں سے بہرہور کر دے. دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کرے قدم قدم پر ان روحانین کے نظریے گوشہ نشینی کی تردید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جنتی معاشرہ اسی دنیا میں ہے جی. 20:118 یہ آیت ہے جی، دیکھ لیجیے. ان لکا الا تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تزمو فیہا ولا تدھا. جنتی معاشرے میں نہ بھوک ہوتی ہے، نہ جو ہے تو ننگ، نہ لباس کی تکلیف، نہ پیاس، دھوپ سے بچنے کی چھت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں. قرآنی معاشرے میں یہ تمام بنیادی ضروریات یہ نظام زکوٰۃ سے مہیا ہوں گی، بلا مزد و معاوضہ ہر ایک آدمی کو، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ اینڈ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی. جس کی جتنی استطاعت ہوگی، جتنی اہلیت ہوگی، اس کے مطابق کام لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق جو ہے تو تقسیم کی جائے گی سامان زیست کی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن کا نظام جی. کل الف جو ہے یہ مطلب اب جو بھی کام کرے گا بیت المال میں پیسے جمع کرائے گا، نہ جائیداد بنا سکتے ہیں اس نظام میں آپ، اور نہ جو ہے تو دولت اکٹھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی پابندی ہوگی سامان زیست کی، ضرورت کے مطابق سب کو ملے گا. یہ 2:35، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وَقُلَا مِنْهَا، یہ صرف آدم کی نہیں، دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی کہا، جہاں سے جی چاہو بافِ راحت کھاؤ پیو، یہی الفاظ بنی اسرائیل سے کہے گئے تھے جب ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر سینا کی وادیوں میں لایا گیا. دیکھا 2:58، وَإِذَا قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، حَيْثُ شِئْتُمْ، وہی الفاظ ملاحظہ کیا، قرآن اس دنیا میں بلا مزد و معاوضہ سامان عزیز کی فراہمی کی گارنٹی دیتا ہے، اسی نظام کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے سامان خرد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کے اصول میں نہ مشقت ہوگی اور نہ تکان. 35:35، الذی اعلانہ دار المقامت من فضلی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. ٹھیک ہے، اس رزق کی فراہمی کو دیکھ کر اہل جنت جو ہیں وہ شکریہ ادا کریں گے جو اپنی محنت سے قائم کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ 35:34، عصب ان الحزن. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ معاشی نظام جی. ٹھیک ہے، شکر ادا کریں گے اللہ کا جو اپنی محنت سے قائم کریں گے. یہ معاشی پریشانی سے چھٹکارا پانے کا حل اسی دنیا میں، نہ کسی قسم کا خوف نہ حزن، ہر قسم کی حفاظت اور فکر معاش سے مکمل آزادی، سامان خود و نوش، آرائش و زیبائش کی فراوانیاں، ہر قسم کے فنون لطیفہ، موسیقی، لٹریچر، شاعری، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج، دنیا کی ساری چیزیں، ہر ممبر جو ہے ہوگا اس کا، ہر آدمی کو دنیا کے، قرآن تو پورا رب العالمین کی بات کرتا ہے جی، یہ تو پہنچتے پہنچتے ہر آدمی تک رسائی ہوگی، اس کی دسترس ہوگی، آسائشوں اور خوشگواریوں کا سارا سامان فراوانی سے ہر ایک کو. 76:12، جنتن و حریرہ ریشم و کنخا کے ملبوسات، مسندے اور صوفے، پھلوں کے ڈھیر، پڑھتے جائیں پھر آپ، ہر قسم کے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، چاندی اور سونے کی کٹلری اور برتن، باریک و دبیز حریر و اطلس کے ملبوسات، ٹھیک ہے، کرٹنس، ہیرے اور جواہرات کے مرصع زیورات، دودھ اور شہد کی فراوانیاں، نہریں، ہر قسم کے پھل اور گوشت، نرم و نازک لباس اور قالین غزہ کے اس دنیا میں جنتی نظام قائم کرنے کا نتیجہ 50:35، لہم ما یشاؤنا فیہا، ہاں لہم ما یدعون، جو مانگو گے ملے گا یا، یہیں پر 43:72، فیہا ما تشتہی الانفسا فوسو، فیہا ما تشتہی الانفس و تلذل العیون، ہر وہ شے جس سے دل کو سرور، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، یہ ہے وہ سوسائٹی جو قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے اسی دنیا میں، اسی قرآن کے ذریعے جسے قرآن زکوٰۃ کہتا ہے، یعنی ایسی حیرت انگیز ویلفیئر سوسائٹی، قرآن اقدار پر ہی جنتی معاشرہ اسی دنیا میں قائم ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی جنت تو تمثیلی ہے جسے ہم شعور کی موجودہ سطح پر نہیں سمجھ سکتے. قرآن کی روح سے جنتی زندگی آسائشوں اور خوشحالیوں والا معاشرہ ہے جو اگر اس دنیا میں قائم کر دیا تو یہی اگلے سفر پر ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے روحانیین اور قرآنی نظریہ، ایک باطل ہے دوسرا حق ہے. ٹھیک ہے، اب میرے لیکچر سے یہ بات سامنے آ گئی نا کہ قرآن کی روح سے دنیا کی خوشگواری اور خوشحالی کی زندگی جنتی زندگی ہے. انسانی حسن عمل کی جزا حکومت و سلطنت، دولت و ثروت ہے جی، رزق کی فراوانیاں، ضروریات زندگی کی طرف سے اطمینان، کامرانیاں، فوز و فلاح کا جنتی معاشر، اس کے برعکس ذلت و رسوائی، محکومی اور کمزوری، بے بسی اور بے کسی، بھوک اور خوف، اللہ کا عذاب اور جہنم، یہ جہنمی زندگی ہے. یہ اس قوم پر مسلط ہوتا ہے جو اس کی قوانین سے اعراض برتتی ہے. اب روحانیین کا یہ نظریہ کہ دنیا کی جاذبیت کو قابل نفرت اور ذلت و خواری، فقر و فاقہ کو جنت کی نشانی قرار دیا جائے، تو یہ تو سراسر باطل نظریہ قرآن کے خلاف ہے. اب دوسرے نظریے پہ آ جاتے ہیں ہم جی، وقت تھوڑا ہے تو میں تھوڑا اس کو مختصر کروں گا. ٹھیک ہے، مادیین کا میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، میکینسٹک جو کانسیپٹ آف لائف، زندگی بس ان کا نظریہ، زندگی بس اسی دنیا کی ہے جی، ربوبیت سے مراد کیا ہے ان کے ہاں، صرف جسم، فزیکل سیلف کی پرورش ہے بس، اس لیے تو ان کی ویلفیئر سٹیٹ میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، اطمینان اور سکون کا فقدان ہے، اور موت کے بعد جسم انسان بس مٹی مل کر گل سڑ ہو جائے گا. وہی قدیم نظریہ، ان کی تگ و تاز کا منتہا عیش و آرام، کھانے کو عمدہ غذا، پہننے کو اچھے کپڑے، گھر اور دیگر آرائش، اگر سب میسر ہوں تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، قرآن اس نظریے کو باطل اور علم سے بے خبری قرار دیتا ہے. انسان کو جسم کے ساتھ نفس، ذات، پرسنلٹی بھی دی گئی جو حیات جاوید حاصل کر سکتا ہے، اس لیے موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مادیین کے نظریے کے تحت اس دنیا میں بھی تمام انسانوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے انہوں نے، ساری دنیا بھوک سے بل بلا رہی ہے مادیین کے نظریے سے جی. قرآنی نظام میں ربوبیت کیا ہے، اب قرآن کیا حل پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب ادھر اس کی طرف آئیں گے جنتی معاشرہ، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے خلاف قرآن جو نظام تجویز کرتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو نہ صرف ضروریات زندگی کی بہم رسانی کا اطمینان بخش انتظام ہو جائے، بلکہ ان کی ذات کی جو مضمر صلاحیتیں وہ بھی نشو نما پا کر اگلی منزل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. یہ جو ایکچوئل پروگرام تو اگلی منزل طے کرنے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو انہوں نے خارج ہی کیا ہوا ہے اس کو. جی مغرب سے تو بیگانہ اور مشرق ہم افسانہ. یہ یاد رکھے کہ نفس انسان کی نشو نما اس کے جو فزیکل سیلف کے ذریعے ہوتی ہے نا، اس لیے اس کے جو طبیعی جسم کا تندرست توانا ہونا بہت ضروری ہے. اس عرضی سطح پر زندگی ہر انسان کی مادی ضروریات کا پورا ہونا خوشگوارانہ انداز میں بہت ضروری ہے. مادی ضروریات مقصود بذات نہیں، یہ انسان کے ریل سیلف یعنی ذات جو ہے پرسنالٹی کے نشو نما کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، جس طرح گھوڑا انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. انسانی دنیا اپنے اختیار و ارادی کی روح سے اللہ تعالیٰ کی تمام ذمہ داریاں انسان پوری کرتے ہیں جو حزب اللہ کہلاتی ہے. اللہ براہ راست رزق نہیں دیتا، بلکہ اس نے زمین میں رزق نکالنے کی صلاحیت مزور کر دی ہے، اور جس انسان اپنی محنت و کاوش سے حاصل کر کے اسے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بلا مزد و معاوضہ استعمال کرے گا، کہتا ہے زمین میری ہے سب کچھ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کہے گا کہ زمین میری ہے تو شرک کرے گا، اور یہ ذرائع بھی سارے میرے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہے تو اسی طرح استعمال کریں، ورنہ پھر یہ زمین چھوڑ دیں آپ، کوئی دوسری زمین اپنے لیے تخلیق کرے، وہاں کریں جو مرضی ہے کریں، اس کا مالک تو میں ہوں، اللہ کہتا ہے. تو صرف اپنی ضرورت کو رکھ کر باقی سارے کا سارا مرکز میں جمع کراؤ، اور مرکز اس کے ذریعے یا زکوٰۃ کا نظام چلائے گی جو درجہ بدرجہ سارے نو انسان تک پہنچانا ہوگا. یہ ہے تفسیر رب العالمین کی. جی نفس انسانی اور ذات جو ہے ریئل سیلف، ایکچوئل تو پروگرام اسی کا ہے. جی انسان عبارت ہے طبیعی جسم اور ذات سے، اور یہ فزیکل سیلف والی زندگی جمادات نباتات حیوانات کے مراحل سے گزر کر درجہ انسانی میں فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے پہنچی ہے، برعکس انسانی جسم کی جو ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا. انسانی جسم چونکہ جمادات نباتات کا جو ہے تو مرکب ہے، اس لیے اس میں طبی قوانین کے تحت ہر آن تغیرات ہوتے ہیں. سنیں غور سے یہ بات، ٹھیک ہے جی؟ ہر آن تغیرات ہوتے ہیں، لیکن انسانی ذات یا نفس جو روح خداوندی کا کرشمہ ہے، یہ ان طبی قوانین سے متاثر نہیں ہوتا، فزیکل لاز اس پہ نہیں اثر ہوتے. عین الابدان کے ماہرین کی ریسرچ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. جس میں انسانی مسلسل تغیرات کی آوازگاہ بنا رہتا ہے، اور یہ 7 یا 10 سال بعد سارے کا سارا جسم بالکل نیا بن جاتا ہے، مگر یہ مین جو ہے آئی ایم نیس یا یہ جو انڈیویجویلٹی ہے، یہ ناقابل تغیر و ناقابل تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ 10 سال پہلے کیا ہوا معاہدہ یہ میں سے ہوا ہے، میں آئی ایم، جو 10 سال کے بعد بھی یہ میں اسے تسلیم کرتی ہے، حالانکہ جسم بدل گیا ہے، یہ میں غیر متبدل، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ میں جسم کا حصہ نہیں، اس سے الگ ہے. تو ظاہر ہو کہ انسان جو ہے تغیر اور ثبات سے مرکب ہے، پرماننس اور چینج. انسانی ذات مرکب نہیں، بسیط ہے. اپنی ذات پر یقین جو ہے تو اپنی شرائط میں سے اپنی ذات پر یقین اپنی ہستی کی شرائط میں سے لازمی شرط ہے. یار روحانیین بھی انسانی ذات یا روح کے قائل ہیں، لیکن گڑبڑ کہاں کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ان کا تصور بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک انسانی نفس کا کمال یہ ہے کہ اپنی جداگانہ تشخص کو فنا کر کے اپنے اصل یعنی خدا میں جذب ہو جائے، یعنی ان کی منتہا یہ ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو اس نظریے میں انسانی ذات کی نشو و استحکام کا تصور ٹوٹ جاتا ہے. تو قرآن تو انٹیگریٹ کرتا ہے ہر انڈیویجویلٹی کو، ٹھیک ہے؟ نفخ فی من روحی کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی ذات کا حصہ تھا تو انسان کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو میٹیریل والی چیز مت سمو، ارضلی چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے عالم امر سے اللہ نے دی ہے، یہ مطلب ہے نفخ فی من روحی کا. غلط مطلب لے لیتے ہیں. یہ قرآن کی روح سے انسانی ذات اپنا مستقل تشخص رکھتی ہے، اور اسے قرآن معاشرے میں صرف تثبیت انٹیگریشن مل سکتی ہے. یہ نظام ربوبیت یا زکوٰۃ جس کا نظام انسانی زندگی کا منتہا و مقصود ہے. اب آئیے دیکھیں قرآن نظریے کی روح سے نظام ربوبیت کس طرح قائم ہوتا ہے. جی یہ اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیں گے. جی